قبر الناس واپس کیږي به دا خلک د قبرونو نه میدان د حشر ته اشتا ته ډلې ډلې یوراو اعمالهم چې اخود لشي دوی ته عملونه د دوی یعنی بدلې دا یوراو چې اخود لشي دوی ته اعمالهم هغه بدلې دا عملونه د دوی فمن عمل چا چې کړی وي مثقال ذره په مقدار یو ذره خیرن نیکی یرهون دے بومینی ثواب داغی فمن عمل چا چکڑیوی مثقال ذرتن پر مقدار دے او ذر شرن بلی یرهو دے بومینی جزا و سزا داغی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضرحا فالموریات قدحا فالمغيرات صدحا فعصرن به نقعا فوسطن به جمعا دا صورت پا حقیقت کے تفصیل لہا صورت تے چتتنا سورہ زلزالو پدی کی دنیکے او دبدے دا انجام بیان دے چانے کا عمال کری دی نو داغی انجام بسی دی چاچ بد عمال کری دی داغی انجام سدے پر ان تاست معلوم ہوا چی پسور زلزال کی دا قیامت فبارکے بحث و احوال دا قیامت بیانے دل او پدی کے بیان دی چا دے دا انجام دا غفل کو دے چی سوک منن کی دی او سوک نمنن کی دی سوک فرمان بردار دی او سوک نافرمان دی داغی بیان پا دی سورہ عادیات کی گی او ورسر ورسر بیان دی او بیمارے دی کہ انسان کی او بیماری دا داغ بیمارے بیان کئی سبب داغ بیمارے بیانی چی داغ بیمارے دا پار سبب سشے دی او بیا علاج دا دغا بیمارہ بیانی چھ دا دی علاج بسی انداز دا چھ طریقی سرا بیانی چھ زمانگا استاسو پا ذہن کے دا مسئلہ کینی اللہ تبارک و تعالی منگا استاسو لو جود را کڑے دے منگا استاسو لے جان را کڑے دے زمان پا بدن کے اللہ روح چولے دے او زمان کے سمرا ضروریات زندگی دی داغی انتظام اللہ تعالیٰ کرے دے منگا تاسو دا اللہ تعالیٰ پہ اختیار کیو زمان جن داغا پہ اختیار کی دے زمان مرگ داغا پہ اختیار کی دے اغا زمان مالک تے منگ داغا مملوک کیو نفکار دادا چی مملوک دخپل مالک تابدار اور فرمان بردار وی نافرمانی نے کئی د مثال په تور باندې ګوره دا اسونه دي تاسو معلومه دا چې پاغي کې عقل نشته حیواناتو کې او مالک مجازي دوه تا صرف هغې دا چوکر یا ونډا یا دا سیزونه ورکوي او دغه مالک مجازي د دې اسونو خالق نه دی پیدا کوونکی نه دی نئے دیل دا وجود ور کرے دے نئے دیل دا روح ور کرے دے او چکم ضروریات زندگی دی اسنو دی نو دا مالک مجازی دا غی پیدا کون کے امن دے لیکن دو وقتا دا اسنو دیکھ بال چی دا مالک کئی نو دا غا اسنو تو گو رہے دے دخفل مالک سنگا فرمان بردار وی سمرے چی تیز غلی نو دا اسن از غلی دمر تیز از غلی چی دا غی دا سینے نا آواز دا حب حب رازی دا سینے آواز شروع شی دمر تیز غلی او دا از غلی اولی دا فرمان برداری دا فل مالک کئی چی مالک سمر از غلی نا غی انکار نکئی ولی دو وقت پہ اغیل دا خوراک انتظام کرے دے او بیا خاص کر پا گار جن از مکہ باندی چی کل از غلی چی کم از مکہ کی دا گار کانی دی او دا دی دا ٹاپونا پا آغا کانو باندی پا دی تندائی کی لگی ناغی سر اورو چتی گی دمر تیز رفتار ہے سر دوی روان بھی لیکن دا مالک تابیداری کئی نافرمانی نہ کئی بیا درہم نمبر چکلا وی د سہار وختی چ پدیز مکہ باندھی پر خبری دلی وی شبنم وری دلی وی چ دا گرد و غبار اگے سر منجمد گردی دلی دمر تیز پاگے باندھے اس غلئی کہ سردا کا پرخی اور د شبنم نہ ذیہا غزینا گرد چت کی غبار چت کی دلو چت کی دا سمرا تیز منڈا دا چ پر خبری دلی او بیا ہم دیل تا گرد چتائی او بیا پدا سے موقع باندی مالک ورطا ہوئی چی دا دشمن پا صفنو باندی وردن نشا پا کم انداز سرا بغیر دا دی چی صدا خوف اور احراز توری چلی گی غش چلی گی ہر طرف تا دا تورو دا غش و باران دے لیکن دا اسونا دا خپل مالک خبر منی دا غب حکم باندی دا دشمنانو دی صفنو تا وردن نشی پا غی باندی یلغارو کی اور سر خطر دا مرگ مشتا دا زخمی کی دو مشتا خود دے پروانا سا کی او دا سے ٹیم کی بیا لٹ مارو کی چی دشمن زان پر حیران کی دے اسنو چی دا تین زکم صفات بیان شو دا دے دا مالک مجازی اڈر منی دا غطا بیداری کئی او مالک مجازی چی سنگ تاس پماوی اگو لنا وجود ور کرے دے نئے وردا جسا ور کرے دا نئے پکے دا روح چولے دے اور نہ ضروریات زندگی دا سنو دا پیدا کری دی اور نہ دا پا اختیار کے مرگ دا اس یا جون دا دی اس شتا لیکن اگر دا خپل مالک سمر تابداری کئی نہ اللہ تعالیٰ وی انسان تما پیدا کرے تعالیٰ ما وجود درکو تعالیٰ ما روح درکو تعالیٰ میں ضروریات زندگی پیدا کرو ستا تمام اخراجات زمان طرف نشو ہر سمی در تا سل پسل کرل اور ستا اختیار زما پلاس کے دے ستا جند اور ستا مرگ زما اختیار کے دے بیا تسنگ نافرمانی کے سو چکے عجیب انداز سر بیان اللہ کے تعالیٰ کو پکار دا دی کہ تا یو سکن نافرمانی دا اللہ تعالیٰ نکولے آس تو گورا و زان تو گورا لیکن تکو نافرمان شو اللہ سر دی محبت نشتا دا اللہ تابداری دی پریخو دا تبخیل اور کنجوز شو وجہ دا دی بیمارا ہے سر دا منگا ہوتا سکی بیماری دا چھ منگا دا اللہ نافرمانان یو جی اور دا نافرمانی دیر خطرناکا بیماری دا منگا ہوتا سکو خدا معلوم دا چھ کلا معمولی کنتا نزل راشی دا ملکو ڈاکٹران اور طبیبان ماہران گورو سپیشلستان گورو بیا پورو ڈاکٹرانو باندی زمنگا سو دن کی گی تا دے بدن دا دی بیماری دا لرے کول دا پارا چی سرے بدنی بیماری دا دا غیر پارا من سمر محنت کو نچا سر خوکشی ناغا سوک کو پی خور تا مندوئی سوک برطانی اور انگلین تا مندوئی سر میں خوکی گی نزلہ زکام را باندر آغلی دی تبارا لیکن کما چی روحانی بیماری دا چرتا انسان پا غیبان غور کرے دی دغ بدنی بیماری دا پارا خو ماو تا منڈی وو لیکن روحانی بیماری اللہ تعالیٰ منتا بیانی چستاس روحونا بیمار شوی دی او آغا بیماری نافرمانی دا باری تعالیٰ دا چتاس نافرمان دا اللہ تعالیٰ ہے سو زلط آسما خبر اکڑا کہ انسان انسان دے پا دی روح باندے انسان دے کہ روح ترقیوا دے انسان ترقیشتا کہ روح تنزل دے انسان تنزل دے یا خادم الجسم کم تسعى لخدمته انت بالنفس لا بالجسم انسان او ہمیشہ ددی وجود خدمت کو ان کیا ترکنے وددی وجود خدمت کا تخف روح بانے انسانی دی جسد بانے تے انسان نے تو اللہ تعالیٰ روحانی بیماری زمانگا بیان کرا کہ تاسو کسی دی نافرمانی دا اور سبب ددی دا پارا سلے بیمارا ہے دا پارا علاقہ اولی زکام در باندر آگے بے رجی گرم ہو ما سوڑ شو ما فلان شو دن شی ساز باپ کو یہ انسان بیانے نو سبب دا بیمار ہے اللہ تعالیٰ بیانے کہ سبب دا بیمار ہے آ محبت دا دنیا پر رہے اللہ تعالیٰ پا دی صورت کے سبب دا بیمار ہے سبیان کا روحانی بیماری کہ انسان اس دا دنیا پر دیر زیاد محبت پہ اور حب الدنیا راس کل خطیت پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ محبت دنیا سر دا ہر گناہ سر دے اور بنیاد دے دا اللہ تعالی و اسلام محبت تیر دنیا سرا. مولانا ایرون دا دیر یو خیستہ مثال بیان کرے دے چی دا دنیا چی دا جنا دا ضرورت تے انسان یو بیرائے اور کشتی دا کشتے بیرائے بغیر دو بونا نچلی گی لیکن ترسو چی دا عبد بیرائے دا لاندی وی تو دا بیرائے بچلی گی سیبا خوکچر تا دا عبد بیرائے تا دن نرالی بیا بیرائے تبا کی گی. نو دا انسان دا پارا دا دنیا دا دا عبد سمندر حیثیت لری و ترسو چی دا دزلت دن نشوی نگی او چی کل دا دزلت دا دن نشو محبت دا دنیا شے تبا شو لیکن سنگا چی بیرائے تا عبد دن نشو را غطبا کی گی. نو اللہ دا غیر سبب دا مرض صفیہ نہیں چی محبت دستا سر مال سر او دا سے محبت چی جائز و ناجائز حلال اور حرام دیتا قتل نشت جی ار یو لگیا دے مند وی ار یو دا بلن مخی کی گی بس را غنڈے کے را غنڈے کے تا سمایو ذلویلی بھی چی دی یوشی یو حد اور انتہاوی نو سڑے خوب ترغی پوری مند وی خوچی دی یوشی حد اور انتہا نشتا نو ترکمی پا مند وی دو دنیا حد چاہ پیان کردی چی دی حد سمای سمرا پا گٹم تاسو گورے چی شرک رو گٹی نا غور پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی آسوئی لو کان لے ابن آدم و آدی ام من زہبن کچر تا دی اب انسان دا پارد سرو زر یو دش دشی اللہ والا دا سرو زر علاقہ ور کی نا دے بخام خواہی او بلا وادی مغاڑی او دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دے انسان خیٹا نمڑی گی مگر پا یو چون خورا باندی تا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک دے تو دل دے منگ تا سبب دے بیمارہ بیان کر چی انہو لحب الخیر لشدید دا انسان پا مال دیر سخ مہن لے خواہ پا دنیا دیر سخ مہن دے او دا دنیا دا غا حالت دے چی سمرہ ملکلو سمرہ بوجنی او دنیا دا غا دنیا دا بلا مرگری تا نلارل دا آغا گلو ندی چی ناز بے کہو پا دنیا واضح حالت کرنے دا آغا کسانو جی دیبا میں کسم ناز اور فخر اور تکبر اور غرور ننی خورا غندامونا خوللی دی کنی دی خوللی بیا علاج دی بیمارا اللہ تعالی بیان ای چایا دا بیماری با زمان نلے کی گی سنگا لون تری دے مخی تا قیامت مخی تا کی بس علاج شو اللہ تعالی علاج بیان کا منگر دو بھائی سا بیمار ام کم ڈاکٹر لال شم فلانی لال شم علاج راتا بیان کو پریز راتا و خوجی قرآن علاج بیان ای چی کل محبت دنیا در بانی دیر غالب شی نیاد و ساتے قبرستان تلک لاشا حدیث کی راضی دغل تا چودری کی نو دعوی دام اطلار دے و دام ماما دے و دام اطرہ دے و دام زوے دے دا زمان پشان انن غریبانان دل تپراتی دی نو زمان علاج بوشی چی بھائی زبان دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی تاسو آغا شے دیر یا دوائی چی اگر تاسو دا خوندونا دا خوندور سیزونا دا ماتی خواب او دا پتار خجر دیا گا مرگ دے اکثرو حازم اللذات چی کم سیزن استاس دا خوندونا مات و سکری و چورا چورا کر گئی اگر دیر یاد آئی چی مرگ دے انسان مخی تے ناگا پا بیادا سے محبت دو دنیا سرو کی چی اللہ پری دی نجی بس علاج را تا بیان کر چیلے کا مرکے گی بخا او دا ہر صدر نپا تی دی مرکے گی با نبی علیہ السلام روایت بیان ہے چی زمان مال سر بھائی سکار دے حدیث دے مال خود اگر مال دے چی زان نلی مخیو لیگو یاد پخپل او خورو یاد سکو واغستو او چکندر نفات شاگستا مال ندے اگر وارستانو مال لے نفدی صورت کی دادری خبری بیانی گی بیماری بیانی سبب دے بیماری بیانی علاج دے بیماری بیانی او مخی ندا سنو فینزو سے فاتو باندی باری تعالی قسم خوری سو چکے خورتا چی دا مملوک دا مجازی مالک دی ندے ہر صورت کی دا تن او دا جان قربانی پیش کوئی گی دا دشمن دا فوج نا دا ایرست شوی ندی ترور غشت کتلی ندی چی کم زیبان دی تو رچے پا غزیبان زان ورچے دا نوی چی دا غریز علاقہ دا میدانی علاقہ دا دا شپر او دا رزی اغوال صرف دو وقت چوکر ور گئی اور انسان تالا محسوس کردی دی اور بیا ہم تو یعنی دا سڑی زیے نگر دی تھا گو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات اللہ تعالیٰ وی قسم دے پاسنو اس غلیدن کو والعادیات قسم دے پاسنو اس غلیدن کو فوجی اسو نگو رہے اسو نا تاسو دے سانگو کی دا سنے رہا دوائی چی دا دا تپال چکم کئی دانا دا تاسو نے صفات بہن گیا تو جنگی اسو نگی جنگ والا اسو نا دانا چی دا دی دے اور پسی لیچا بگرا دو سیری والعادیات دا عدوی ندے عدوی منڈی تا قسم پا غاسنو باندے چاگاس غلیدن کی دی ذبحن چا آواز استنکی دی دی سنینا پتیزے کیا سر پتیزے منڈے سرا اس داسے و شید سیبا او سے دیچ کل تیز منڈا ہوا ہی نو دد سنینا آواز رازی دا نور ساروانا رازی گو رکھا درے ساری دی چاہتے دا رازی نو دے دمرا تیز اس بلی مالکی چی سمرا تیز غلی نو یاد ساتا دے انکار نے کہی تردی پوری چی دد سنینا آواز شروع شی حب حب شروع کی خبر یاد ساتے دے رو داسری دو وقتے ہو تو خوراک اچھو اور اس غلی یہ کم پڑا دشمن پڑے گورے اس غلی اصنا کی تافے دے پڑے نیرتے اس غلی نگی فالموریاتے پس قسم پاہا سنو باندے کیا سن کی دو اور دی قدعن فٹاپن لگول سرا پاہا گال جنز مکہ باندے موریات میں لکھی گی اس سن کی دو اور تا اس سن کی دو اور اور چپلے کام باندے دا اس پر لگی تاف گورے دا دیا اور کئی وہ دانا اور کئی چی تیزی کرو رو جی چی دخ پیلان دے تماتنوں نے ماتی کی ناقا بہن سر تورو باسی لچانا کانی نبو رو باسی دا خو بانا رو باسی چی آقا زان نو رو باسی چی کرے دشمن پر از غلی او گالجن از مکارا گورا آس دانا ہوئی چی خطینے خود دیلی او دان نوی چی تمام پدی گالجن از مکولی تمرا تیز ور پشکای پدی پال دیوری تیز ور پیخے نا جی آقا دا مالک مجازی فرمان برداری کئی فل مغیرات پس پسن پا آقا سنو باندے چی لٹ مار کے ان کی دی پا دشمنانو باندے سبحان پا وقت سبا کے مغیر وی لکی کی لٹ مار کورتا ہمیشہ دفار مسلمانان چی حملے کری دی پا کافر باندے سہر وقتی کری دی آج دی در پیچانا پا غفلت کی بوشی او بس دغا دے سورا بارو را سیدل پا جیان بارو را سیدل وار خطا بشو جی نفل مغیرات پسن پا آقا سنو باندے چی لٹ مار کا ان کی دی صدخن پس وقت چاکے دی سبا کی دشمنان پا اثر نبی بیا دا منڈا چی وی کنا دا حملہ چی پا دشمن کئی نو دانا دا چی گنی دانا راست کی نصیبا پا اثر نبی نو پس اوچتی کی پا دا غتیزو منڈا سرا دا اسونا نقعن غبار اور دولا دا سکی لکا سری دا دوری او دا غبار یو غر پا دای باندی راش پا اثر نا والو زی اوچتی کی اوچتی کی سوک دا اسونا دیهی پا دا غتیزو منڈا سرا نقعن سشے اغا دولا خود دا سی اسمکی نا چی وقتی تا سمائے پاگی باندی شبنم اور پر خوری دلی دا دا سی امنا دلکا دا دیده چی کم خورا دی چی بس گاڑ لاتا دینی چی خدای دی رحمو کی نجی چی شبنم پی اواری کی ناغی نا گوری دولا اصلا سانا خبرا نا دا پرخا چی اواری کی اگی گوری پاسان دیا سر دولا نو چی تیجی دا دیر تیز ہے سرا منڈ سرا نفع اثر نبی بیا سو کی پور تکی دقا سنا پس سرا دیہی پد سختوز غلیدو سرا نقان سری آگرد غبار دا سی گرد غبار کی چی دشمن بیا سنی بیلی دا سی سی با درازی نا شپا جوڑا شی درازی نا شپا جوڑا شی دا سی گرد فوسط نبیه جمعا نبیا گورا وردا دا گا سونا چی بی دی داخل شی دیهی پا سبب دیز غلی دو سرا جمعا اغا فوجنو او صفنو دو دشمن تا جمع بمانا دو صف و دو فوج دو اغا جماعتونو فوجنو دو دشمن تا دشمن چی قبری گی دی پا مسکی والا دی او دا پینزه صفات بیان شل تیز منڈا شدا سنا اور اس طرح شدی چانا دا ٹاپنو دا سیونا لٹھ مار کون کی پا دشمن باندی پورتا کون کی دا گرد و غبار اور دارنگی دن نتیدون کی چاہ تا اگر نیز دا سفنو دا دشمنان ہوتا دا صفات دا چاہ دی راست تھی اور تاس سمائے دے دا مالک تابداری پا کم بنیاد کئی صرف اخوال دا خوراک انتظام کرے رہے پیدا کولن دے نیشی ضروریات زندگی دا اس پیدا کون کی اللہ دے داغت جن دا مردم دا اختیار کے ندے لیکن بیا سنگ خبر مانی نو منگل سفکار دی اللہ وی ان الانسان لربی لکنود بے شک دا انسان دا رب لکنود نا فرمان دی اللہ وی نا شکر دے انسان نا شکر دے انسان آت پاو گورا زان پاو گورا سمی کڑی دی اور داتا سکے لکنود مانا نا شکری کون کے نا شکری کون کے آگا کس دے چی مصیبتو نا خواگتا یاد وی دادی دادی دادی اور نعمتنا ٹولی دی من گورا ہمیشہ مصیبت یاد ہو لیکن دا اللہ تعالی انعامات من نے یاد ہو چ من مان دے اللہ سمرا انعامات کرے دی اللہ وی انسان دمرا نا شکر ہے زما یو تکلیف کو تا بار بار ملک دے پمکا کر سرے اپ وقتو کے مطلب دے ملک شر شم کرے ہوئی گوتا کھے گوتا کھے من سے کھے اترو پر کئی کے انگو کے دا گوتے خود سے ہوا تو بس خبر آ گئی کہ جی گوتا کھے میں سارا گوتا کھے خود خدا واقعی داتے دے جس نہ اللہ تعالیٰ وہی چتا دا یو مصیبت یاد ہے او گورا ہے منگ مصیبت یاد ہو کو نعمتونا نہیں یاد ہو تھوڑا مر منگ روک لکھو کہ اورا زمانگا سار کو گئے شورو شا نہ دے چکو رم بارو تک یا گورا جی او ہمیشہ بھو مگا یاد ہونا اللہ تعالیٰ وہی خواہ تو زمان دا تکلیفونا یاد ہے اور داما چا سمرا انعامات تا پتا با نو دے لکنو دے ممانا سشوا مصیبتونه ذکر کوون کې نعمتونه هیرون کې انسان کې داسې صفات دي الله زمونږ نه ګیره کوي الله زمونږ نه شکوه کوي او درېمه معنا دي چې د دې لکنود معنا څه ده یو معنا دا ده چې لکنود دا هغه کس دی چې دې ځان له خوراک کوي تکبر او غرور دي چا سر روټۍ ته نه کوي بعض خلک داسې مشته یو خو دی سړی ځان ځان له روټۍ اخري هغه ځان نه خبره ده لیکن که یو سړی د بل نه کرکه کوي او ورسره قطع نه کېږي کاغه لوښي ته ګلاس کړه هغې چې بیا دې خوراک هم نه کوي داسې هم په کې شته یو ځای مېلمان دغه ځای کې دی نو خار نه اپله مانکې شریف نو څه به خا خیر هغه سړي دلا طالب ومه دا څانګه یې غونډه کېږي دې سپېرو نو خو پسې دا بوسپوسالو لاړل نو هغه یو روټۍ تاړه مه کې بل دي ته زه په تماشا یم نو هغه داسې چې خا خیر ومنې ما ته خپله کتلې ده نو هغه په هغه شوریا کې ورخو پکې نه دې ا شاګر زمې مکرم ور مارته مې اډونګې تلاش کا مې دا چل خو نه دادي چې کوم ځای مې اډونګ راوانه بس یې کې مس کې کنا سو په کېم داسې ما تا را ما تا کې مونږ دې خو دې هم ما تا او دې سول مونږ ته ګور نه یې ځان کې بابل سو مونږ ته یې کړ زنا ورلې هم غرا مې څه به زمون خوراک دادې ها خای په دې کار اوس جراسین دا خو نه واه جراسین دې کو څنګه ګوته خو څه کړه چې جراسین دې په دا قسم دې مې دې خلاص شي دا جراثیم خودی بودتا سرا دنگیا کٹکایو لیا سب لکنود یو مانا دا دا چه سیب دا دیر تا کبرو تا غرور دا او آسان مانا کر تا کئی دا خلقونا و خلقون سر روٹای نکوری اللہ تعالیٰ وی انسان تا داسی شو دمرا لے غرور تا چراغے دمرا لے تا کبر تا چراغے زما دا مخلوق نا کر کشا زما مخلوق سر روٹای تا نکوری عجیب شکایتنا اللہ تعالیٰ کئی جنگی او یا لکنود پا مانا دا گنانگار تر دے چه انسان دینا فرمان اور گنانگار دے او یقیناً انسان گنانگار دے اور گناہ نہ خطو گئے سل فکار دی جنا اہم مانا ان الانسان لربی لکنود فتحقیق زردہ انسان دے لگا ان کے دمال لے پا گناہ انو کی چکم مقامات دو گناہ دی بے پاقی کے مال لگی سو چکے داو سے کم علا بجوڑا دا او دا کم سیزون تاثرین انو سمو خیال لے تا خلال لی گناہ کی دا پیسے لگئی کنے لگئی تاکہ میں بدہ کے خطاب سختاری کنا نو مانا ہر یو مسلمان لن سے اقبل مال گناہ زائی کے لگئی او کدنے کئے ورطا ہوئے چلکا دا جماعت جوڑی گی یا مدرسہ جوڑی گی یا دا ضرورت مند یا دا پروگرام دے یا دا سیدی بس جا جیتے جرند لگی دلی جیتے مضبوط جرند لگی دلی تو ورطا وہاں چلے کنا چلکا پروگرام دا سیدی دا سکول لیو خلق دی ایما خپل کار کو چې سمې دونو کړې بده چې سمې دې نشته مونږ ته سوال مونږ له جواب دی او چې دغه ځای ته شي خبره بس الله تعالی دې رحم وکړي خیرات رام دی الله وکړي او بل لکنود معنا دا چې دا څومره نعمتونه الله دله ورکړي دي دا د الله تر طرف نه غني الک الله در طرف دې سه الله ما سره دې دي ما پټی کې نه نه کو ما وت سری واچولې ما ولا وګور کو ما عرب ته لاړم ما دلته داو کو ما دلته داو کو ګور دا په غاني یادې الله تعالی وی ګور نه متونه مادر کو مال مادر کو دا طاقت چادر کړي دي دا ذهن چادر کړي دي دا اندامونه چادر کړي دا زړه چادر کړي دي او دې دا نه متونه دا الله نه غني نه نمبر یاد ساته تاسو چې خپل میاس کې کله یو بل سره خبرې کوي تاسو دې ته سوچ کوي دا څه کی درته سوال نو وای واقعي الله تعالی رښتیا ویلي دي دا سره خدای نعمت دا الله نه دی دې کوئی دا ارزو ما ځان ته نسبت دی نو الله تعالی وی کنود کوم یو انسان دی چې دې زمانه نعمتونه سمان نه کوي چې دا جن الله تعالی مال نه دی راکړي دا کم ځای نه او کنود په معنا دا حسد او د کینه کوونکی ذرا انسان حسد کوونکی کینه حسد کو پیجنې دا داسې خطرناکه بیماری ده مسلمانانو ورونو چې جنت ته نه شنو بس نورې سکه دمره خطرناکه دی دا خطرناک او دا ممکن شته نو دا کنود می درته یو معنا نه شکرې کړه بلا معنا چې مصیبتونه یادې او نعمتونه ټول هېر کړې وي او درېمه معنا داوا چې دې سکه د خپل خادمان او رعیت دلی سر روټه نه کړی چرته کرکته نه کوي سلورمه معنا می درته وکړه چې دې سې وی ګناګار وي او پنځمه معنا می درته وکړه چې خرچ په هغه ځایونو کې د مال کې چې الته الله تعالی نه غواړي ګناهونه کې او نعمتونه د الله تعالی نه ګڼي وایي دا زما خپل دي او حسد او کینه اته معنا می درته وکړي اصل کې دا معنا دلته دی ان الانسان په تحقیق سره انسان لربی تفار در خپل لکنود خامخا ناشکر دی نافرمان دی اور دارنگی دی سکی بخل کی ورپسی چا و انہو او پتا جیب سرا دا انسان علا ذالکا پر اقبل ناشکرائی باندی لشہید خامخا عالم اور پوئے دی خبر تا پتا رہے چی دا زنا شکری کوما او دور تا پتا شتا بیا ہم کم بخنا شکری کوتا و انہو دا انسان فسبان دی علا ذالکا پدے نا شکرائے نا فرمانائے باندی پدے گناہ باندی پدے مال دے زائے لگولو باندی فحسد اور پتینہ باندی لشہید عالمون دے ولی کم سڑے چی دا کار کئی خب اپل عمل باندی عالمی کنا عالم دے جی دے او دا بسکی سبالا با فدا شہادتوں کئی و انہو او ساسو دا خو مرض بیان شي چې مونږه نا فرمانی دا مونږه حسد او کینه دا مونږه ګنا دا مونږه دادی مونږه دادی دا الله تعالی زموږ بیماری بیان کړ کنه نو سبب دې بیماری سره داوی مونږه بیماران شي الکه ته دی نه جوړه یره کې کوم ځان او خلنه داسې چلو شي نو سبب څه دی او سبب بیان دی و انه او پتا کی زړه انسان لحب الخير لشدید لشدید لحب الخير ډیر مینه کوم چې مال سره لشدید نه مخ کیږي لحب الخير ورپسې کیږي څنګه به شي دا انسان لشدید الحب الخير ډیر سخت مینه کوي چې سره مال سره دا ته خلیقه دا پکېقه دا ته سر لاندې دي د پاتې سمین دې باندې لاندې دي ورګه پته ورته ولګي چې دا ته نه لاله مان ان جوړ ته ماران کې دې کې ځان ته ساتي دي او چې بس دې ګړګړونه راځي دې ممانا و انه پتا چې زړه دا انسان لحب الخير د وجه د محبت د مال لا لشدید سخت بخیل دې شدید پا مانا دا بخیل کرے او ہو تلا پیشلی دلی دا تلا خلق کوئی تلا پیشلی دلی نو مانا دا دا کی دوانی تلا شلی دلی دا دا سی سخت بخیل لکھا بخل ناکارا شیلی یاد استاد سے اللہ مال در کرے دی نبی علیہ السلام ہوئی مالی دیر اکو نہیں در کرے مال کتو اس خامار جوڑ شے پا دیری ناس کے خامار دا زان نمو جوڑا وا دا دیل در کرے کم خجی نو اس پا دا دیل آج سکے بیماری معلوم شوا سبب دا بیمار ہے معلوم سے داتر لگی گنا نا آقا کو مخشق بدا نفذون مفذونی نیسن اس واقع نوری لانگی گی سیبا اس کو کدی سر خودی گی نمو سورتو یا گو کا آلی باتا دی چڑی دی تیسٹ او دازی چلو کا دازی چلو کا نیچالے کا تیسٹ ہوشا بیماری معلوم شوا سبب در تو خو سبب در تو خو گا آقا مخشق ہوگی دات حکیمانا نو علاج کو گنا چرت دیو بیمار علاج حکیم کو نو داگی پریز بڑیر زیاد سخت دیر زیاد سخت نو دپ آقا بانی سفا بندی ہے چلے کا دابن اپنے نقصان رہے تو رسی نو بدت بانے بیمار دیر شا تا سڑی اور پسرا چا کن سے براشا بیمار کو دیر شا سا ہے آرام چراغ رے کٹ لاندی کتلی دیندوانے پری پرتی دیر سا تمانوی دیندوانے بنا پرتی شاگر ورس رو دا خواستان علاج دے بس دون زانی دکان کو لاؤ کرے رہے بیمار نے علاج کی نو بدت بانے بیمار دیر شا چا اور سوی علاقہ بیمار دیر سلے دا سی کتل کٹ لاندی سکری پر رہتو اتا تمانو ٹھیکی بنو کوئی والا کان آلتا کو دینوانے پاڑائی دینے یو خبر دا کلو کوئی خدا ٹھیکری ملا سو کری نو غرص داری چی تشخیص دوشی دکا تشخیص دوشی بیماری معلوم اشوا اس علاج داکٹر خیل کنا خیل چی بھائی ددی بیمار ہے علاج دا دے اور دائی پریز دے نو اس داغی علاج اللہ تعالیٰ بیان رہی علاج آسان دے مرکی کی بکا دوس مرک در بان جراسی جا بسکے بس سم علاج کہ ہر یو کار کا ایک مرگ مخیتا کا اور مخ کے احوال دا آخرت یاد کا خدا اشتے چلے سڑی بچے شی کرے دیلے تو سڑی بچے شی اور بیاوی چنانا دا گناہوں رکھ بکنے تو علاج دا دے افلا یعلمو آیا دے خبر نہیں خو خبر دے ازابو اصر ما فی القبور پاگا وقتی چرا پوتے کوئی شی ما من دا ما پمانا دا من سرا آگا کسان فی القبوری چلی پدی قبرون کی دا مڑی اللہ تعالی جو اندی کی جو مری اللہ تعالیٰ دے جو اندی گئی مخی تبی ادھائی کنا بول رہی میں تپوس پر کئی کنا بکئی میں مخی در سوی چلکہ گبری مخی تو درو ما اور دا بیماری اور دا سیزنہ دا تپوس پر کم پام کو بری سم شکا و حسن اور خکار بشی ما حغر آزنا سی صدوری کی بزلنو کی دی ننستا دزل حال ما تنے جمالون سمار دزل حال تا تنے جمالون ارسب اللہ تعالیٰ پر سیر کی جدا سی اور ازنا روانہ دا سچرا روانہ دا نولی دا اللہ تعالیٰ لکا نا فرمانی کہے ان ربهم دی شکر رب دی دیم بدی مخلوقات یوم ایزن پتہ غرض لخبیر خامخا خبردار دے نو دا ہر عمل مطابق پہ جزا و سزا ور گئی اللہ تعالیٰ خواسم خبردار دے گی تول اعمال اللہ تمعلوم دی و جزا و سزا پہ پتہ غرض ور گئی کنا بور گئی دا زمانگ پار علاج شا کی دا قیامت و دا محشر میدان مخیطہ گئے دا اللہ مخیطہ و دلدل مخیطہ گئے اور بیا دی اعمال جائے زخف لوانے گئے زمانگ پار علاج شا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قارعہ اور پسیرہ روانہ دا ورا مخت کو مسئلہ دا بیان شوا چدا کون کسان پا قبرون کی دیا نہیں مڑی دی تو اللہ تعالیٰ بدا مڑی یا جندی گئی اور دارنگی کون خبری چی زمان پا سنوں کی دی اس زازان نمی اس برگ جو کڑے دے زمان زمان سو خبر دی دا قیامت پر با اللہ تعالیٰ دا اختیار کئی نو پا دی صورت کدا غا وقت نو مخلی کدا با پا کم وقت کی دا مڑی جندی کی گی او کم وقت کی با دا دزرون خبر اللہ تعالیٰ اختیار کئی القارعہ دا یو نم دے دن انہوں نے چانا دا قیامتنا مانای صدا القارعہ تو آفت تنگو ان کے دزلونو آفت علیک علی آفت تے پسو کی موئی پر آئی لکی کی تنگولو تا او دا قیامت ان دے سڑی زلون تنگ گئی خوا پٹول بدن کی ضرورت انگئی سو چکے اللہ وی مل قاریا خبر ہے کہ سشے دے آفت دزلون تنگ ان کے سشے دے آفت دزلون تنگ ان کے دا دزلون تنگ ان کے سشے دے خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ دے دیا گا حیبت دے دیا گا یر زمانگا صاحب دزلون کے نورم سیوا دے علیہ کا تا خبر ہے کہ شے سنگا دے نور جم یہ رہی جی وما ادراکا اور سشے خبر کرے تے انسانا مل قاریا چسری دا آفت تنگ ان کے دزلون